Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Nu uita, mâine seară, în direct pe Kiss FM, pe Facebook, pe wall-ul Kiss FM, avem super concert Voltage Live. Te loghezi cu ID-ul de Facebook, intri pe wall-ul Kiss FM și vezi în direct, mâine seară, un super concert Voltage. Iar în weekend, super petrecere Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young. Am să fiu cu voi în Galați, în Club Scena. Ne vedem acolo! Peste 10 minute luăm primele mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Acolo se află postarea pentru Star de Kiss-uri, unde lăsați mesajele voastre sub formă de comenturi. Timp în care ne întâlnim cu Lickley, A Follow Rivers și Ina, Tu și Eu. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. în câteva clipe încheiem primele 40 de minute non-stop hits, dar luăm mesajele pe facebook.com/KissFM România. Acolo se află postarea oficială pentru start de dichisuri. De la Ani pentru iubitului Adi cu mesajul Te ador și pentru voi cel mai mare pupic, sunteți cei mai tari, vă iubesc. De la Popescu Iulia pentru toți prietenii ei, vrea cai vers pe pereți. Mădălina Anda pentru toți podcovenii din Podcoava. Și Ana Rus pentru mama mea pe care o iubesc foarte mult și pentru voi. După o scurtă pauză, Mandinga, Zaleila, Alessia, Ale Cumae și Andreea Bănică, Cugiu. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Nu uitați de podcast, îl avem la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați în timp real orice ediție Kiss Kiss in a Mix sau downloadați gratis orice ediție Kiss Kiss in a Mix, Summer Kiss sau Winter Kiss. Mixul continuă cu Mandinga, Zaleila, Alessia, cea mai nouă piesă a ei, Ale Cumae și Andreea Bănică, Cugiu. La Kiss FM asculți doar hituri. Salut! Suntem Mandinga. La Kiss FM asculți doar hituri. Vamos! că la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss in the Mix, ne întoarcem în câteva clipe după o scurtă pauză cu următoarele 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Până atunci să nu uităm că în weekend, ca de obicei, avem alte super petreceri. Partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, vineri seara se întâmplă în Club Mondo din Pitești, iar sâmbătă live pe Kiss FM după miezul nopții îi auzim din Divino Glam Club Galați cu Mr. Boba în studioul central. Vine ora 8 în câteva clipe, ne întoarcem repede in the mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM. DJ Young și Jonesy. La Kiss FM asculți doar hituri. Găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. 40 de minute non-stop hits de acum încolo, numai hituri mixate, fără publicitate, iar printre ele dedichisuri. În 10 minute avem 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo facebook.com/KissFM România, locul în care se întâmplă pentru voi și noua campanie Top Secret, în care vedetele agenți lucrează pentru tine îmbrăcate în negru, pentru ca tu să câștigi o excursie în jurul lumii. Te înscrii pe Facebook, pe wall-ul Kiss FM, ai acolo link direct către Top Secret. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Hits.

mesaje 0722 20 60 20. Alte SMS-uri sunt de număr foarte mare. Alegem doar câteva dintre ele. De la Raluca pentru Tavi: ești cea mai scumpă ființă din viața mea, te iubesc din toată inima și nu-mi imaginez viața fără tine. Cum vă ziceam, parcă vine Valentine's Day. Multă fericire, bucurii și toate dorințele să se împlinească. Și un călduros la mulți ani pentru toți sărbătoriții de Mihail și Gavril. De la Mariana Roșca din Argeș. Mixul continuă cu Jamie Un Shuda, Shakira Loca și noua piesă Analesco, Yama. DJ Young și Jones in the mix la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. în mix, mergem mai departe. Am avut cea mai nouă piesă, Analesco Yama. Pentru cei care încă se întreabă, potul Kiss Cash a ajuns la 1500 de euro. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 1500 de euro. Dacă vrei să pui mâna pe ei, te înscrii printr-un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, te poți înscrie direct pe facebook.com/KissFM România sau te înscrii pe site pe kissfm.ro. 1500 de euro mâine, primul pot din cronică la Kiss Cash. In the mix chiar acum, Corina, Ata, Fly Project, Back in My Life și Alex Velea, Minim 2. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și John C. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și John C. mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie, yeah, yeah, yeah. oxigenul în chimie. Înainte de pauză, luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Gianina Mihaila pentru toți românii de pretutindeni și mai ales pentru iubitul meu, te iubesc foarte mult. Simona Claudia pentru Ana și Maria, diamantele mele cele mai prețioase, pe care le iubesc și cărora le doresc mult succes în viață. De la Rudy Secheli pentru cea mai scumpă fată din Cluj, Iulia, cu mesajul te iubesc mult de tot. Și Cristea Mădălina, o dedicație pentru scumpul meu soț Gabriel, te iubesc mult, la mulți ani, pentru mâine drum bun și te aștept acasă. Mulțumesc, Kiss! După o mică pauză ne întâlnim cu Holograf, Cât de departe, Pussycat Dolls și Busta Rhymes, Doja și Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Ne întoarcem repede in the mix, DJ Young și John C. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Hello, back to the mix, back to the party, la Kiss Kiss in the Mix. În weekend facem super petrecere Kiss Kiss in the Mix party. Cu DJ Young in the mix am să fiu cu voi în Club Scena din Galați. Super nebunie în weekend, iar mâine seară pe facebook.com/KissFM România, în direct pe Wall Kiss FM, puteți urmări un concert Voltaj Live. Din seria concertelor în direct pe Facebook-ul Kiss FM, mâine seară Voltaj. Hai să continuăm mixul, DJ Young și John C. in the mix, avem Holograf Cât de departe, imediat Pussycat Dolls și Busta Rhymes, Doncha, dar și o piesă nouă, Brutal Hearts de la Bedouin Soundclash. La Kiss FM asculți doar hituri. Cât de departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colin pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ. M-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine.

las-o, bă, că merge așa. Părerea mea. Bring it back. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Yo, party people, back to the mix, Kiss Kiss in the mix, DJ Young și John C. Ca de obicei am avut și piesa Non House. De acum încolo începem 50 de minute non-stop hits până la 10. Super hituri mixate și dedicații. Iar acum luăm câteva dedichisuri de pe 0722 20 60 20. De la Nelly pentru Antonia din Bran, la mulți ani și tot ce-ți dorești de ziua ta, Scorpioanco. Pentru Simina de la Cartel Bubu din Năvodari, îți doresc bronz plăcut mai departe și nu uita că de mâine vine frigul. Și pentru Kiss Kiss in the mix, cea mai tare gașcă din partea lui Nelu din Brașov, vă ascult în fiecare seară cu boxele la maxim. Vecinii mei mor de ciudă. Ne bucură foarte tare să auzim că faci deranj. Vezi, nu cumva să iei vreo amendă. Ora începe cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Ara și Elena, Broken Angel, și apoi Crash și Alexandra, Where Is The Love. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM.

Mixu și Andreea Bănică, Shining Heart la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România sau chiar pe site-ul kissfm.ro. Acolo avem noua campanie Top Secret. Veți descoperi agenții vedete costumați în negru care lucrează în mare secret pentru tine, pentru ca tu să câștigi excursia vieții tale, o vacanță în jurul lumii. După ce te-ai logat cu ID-ul de Facebook, intră pe facebook.com/KissFM România și acolo ai să vezi nebunia care ți se întâmplă. Top Secret la Kiss FM. Mixul continuă cu DJ Young deasupra tuturor, João Luca și Marcelo Ciuceacea și Adi Cristescu singur în doi. Super petrecere in the mix și Daily Kiss-uri în 10 minute. La Kiss FM asculți doar hituri. În difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Eu quero já.

Countdown la Kiss Kiss in the Mix. O luăm de la capăt mâine seară de la 7, în aceeași formulă, DJ Young și Jonesy. Și tot mâine seară, nu uitați, în direct pe Facebook-ul nostru, pe wall-ul Kiss FM, super concert Voltage Live. Iar celor înscriși la Kiss Cash le dorim multă baftă mai departe cu potul. Rămâneți cu Mr. Boba, el vine la Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Va fi cu voi, ca obicei, timp de 2 ore până în miezul nopții. Pe mâine, bye bye, la Kiss FM, asculți doar hituri.